าพากันตั้งใจฟังทำการสมต่อไปใช้จำนวนคำพูดที่เราฟังธรรมกับฟังเทศภาษาที่เราฟังกันทั่วไปได้ยินกันทั่วไปว่าฟังเทศก็มีฟังธรรมก็มีนำมาสมัยใหม่นี้ก็เรียกว่าใช้การอบรมคืออบรมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละให้มันดีขึ้นที่เรียกว่าอบรมคำเบื้องต้นที่ว่าฟังเทศกับฟังธรรมมันมีความหมายผิดกันเล็กน้อยถ้าว่าทั้งเรื่องแนวปฏิบัติแล้วผิดกันลิบทีเดียวฟังเทศในฟังได้ทั่วไปฟังที่ไหนที่ไหนก็ฟังได้ฟังเทศเทเสติไปว่าผู้แสดงการแสดงการบอกการชี้แจงทางเรียกว่าเทศฟังธรรมคราวนี้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมหรือว่าฟังแล้วก็ทำตามพูดในหน้าหรือฟังแล้วทำไปพร้อมๆกันเดียวกับฟังธรรมให้เข้าใจง่ายๆคือฟังแล้วทำถ้าหากผู้มีธรรมอยู่ภายในใจของตนฟังเทศน์นั่นแหละมันกลายเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแสดงต่อแสดงอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าเทศน์อยู่ทุกเมื่อทุกเวลาผู้ที่เห็นธรรมะผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาคือเห็นธรรมะอยู่ตลอดเวลานั่นเองจึงเรียกฟังเทศนั่นแหละคือธรรมเหตุนั้นที่ว่าที่ว่าไกลกันในที่นี้นั้นหมายความถึงผู้ที่ฟังเทศไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่ได้ธรรมก็สักแต่ว่าฟังไปฟังก็เลยส่งออกไปต่างๆฟังเลยไม่ได้ทำตามหรือทำไม่ถูกถ้าฟังเทศแล้วนั่นคือส่อมาแสดงออกภายในชี้แจงบอกเข้ามาภายในคำคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีบทอยู่แล้วมีบทบอกชัดอยู่แล้วว่าเอหิปัจจิโกเอหิปัจจิโกเห็นโดยเจ้าเอหิจงดูเอหิอันคล้ายๆกับนี่สิ่งนี้อยู่ตรงนี้คล้ายๆกับว่านั้นเอาว่าเอหิเห็นเฉพาะให้ไม่เห็นเฉพาะในที่นั้นฉะนั้นในการที่ฟังเทศหรือฟังธรรมมีข้อความคิดแปลกกันดูโดยอธิบายมานี้อันนี้ในการที่จะฟังต่อไปจะไม่แสดงออกไปข้างนอกก็จะแสดงให้เข้ามาภายในพระธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงไว้ทั้งหมดล้วนแต่จะชี้เข้าภายในตัวของเราทั้งนั้นจะมายังชอบใจคำโบราณในคำหนึ่งจึงท่านอุปมาอุปไมยเปรียบไว้ท่านแสดงว่าพระไตรปิฎกทั้งสามคำพีท่านว่าพระสูตรเป็นตัวกลองพระวินัยเป็นสายรัดพระปรมัตถ์เป็นผืนหนังจตุสัจจะทันดังอริยสัจจะทำทั้งสี่เป็นมคอนกลองนั่นจะต้องมีสายรัดและต้องมีผืนหนังหุ้มหน้ากลองแล้วก็จะต้องมีคอนสำหรับตีกลองกลองจึงค่อยจะดัง ท่านก็มาเปรียบพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระสูตรเป็นตัวกลองหมายความว่าตัวของเราทั้งหมดคือพระสูตรตัวของเราเนี่ยเป็นตัวพระสูตรทีเดียวคำที่ว่าสูตรในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอาการถ้าจะพูดถึงเรื่องคนเราแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนวันตายเป็นนิทานยืดยาวนั่นเรียกพระสูตรในพระสูตรคือตัวตนคนเราเนี่ยแต่ละคนละคนจะต้องมีพระวินัยเป็นหนังรัดคือว่าวินัยเด็กศีลตามภูมิของตนอุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกามีศีล5ศีล8สามเณรศีล10ภิกษุศีล227ลักลั่นกันเดินตามชั้นตามภูมิถ้าหากว่าไม่มีหนังนี้ไม่มีพระวินัยคือหนังเป็นเครื่องรัดรัดเสียแล้วคนเราจะกระจัดกระจายคือไม่มีขอบเขตประพฤติตนไม่มีขอบเขตไม่มีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วปฏิบัติไม่มีขอบเขตเลยคนเราฉันเคยอธิบายแล้วว่าจะดีได้ก็เพราะพระวินัยหรือศีลเป็นเครื่องวัดไม่มีศีลมาไม่มีพระวินัยเป็นเครื่องวัดเสียเลยคนเราก็จะไม่มีคุณค่าอะไรหรือถ้าจะเทียบเปรียบมันก็ตัดทั่วไปจนเราก็จะมองเห็นได้บรรดาสัตว์ทั่วไปเขาไม่ได้รักษากายวาจาคือมันมีศีลมีเครื่องอยู่ก็จะมีคุณค่าพิเศษจะได้ถ้าหากคนเราเป็นเช่นนั้นก็ไม่ผิดอะไรเราตักหมายเรานั้นแต่นี้คนเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดซึ่งศีลนั้นร้อยรัดไว้ไม่ให้กระจัดกระจายอยู่ในขอบเขตของศีลเป็นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดไม่ช้าจานอะไรทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้อยู่ในขอบเขตคนเรายังค่อยสูงดีกว่ากันนี้สูงต่ำเหลื่อมล้ำกันเพราะคุณงามความดีอันนี้แท้ๆนี้จึงเอาพระวินัยเป็นสายรัดท่านพระมาเปรียบเหมือนพระธรรมพระปรมัตถ์เป็นพื้นหนังพระปรมัตถ์คืออภิธรรมที่เราพากันเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมรวมรวบรวมในจิตเจตสิกรูปที่ผ่านรวมมันมีสี่จิตหนึ่งเจตสิกรูปหนึ่งนิพพานแสดงทั้งเรื่องจิตทั้งเรื่องเจตสิกทั้งเรื่องรูปทั้งเรื่องนิพพานก็คือตัวของเราไม่จิตไม่ใช่ที่อื่นรูปก็คือตัวของเราจิตก็คือตัวของเราเจตสิกรูปตัวของเราตัวของเราเนี่ยที่เอาหนังคืออภิธรรมได้เกิดจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยมาหุ้มห่อตัวของเราไว้หนังสือโบราณคัมภีร์โบราณท่านอธิบายยืดยาวพูดถึงเรื่องอภิธรรมตกแต่งร่างกายแสดงเป็นเรื่องอัคระ32ตัวอัญชนา8มาตกแต่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโอ้โหยืดยาวเอาพระอภิธรรมมาตกแต่งตัวของเราคือท่านแสดงอยากจะให้เห็นว่าตัวของเราคือเป็นปรมัตถธรรมตัวของเราคือเป็นธรรมะถ้าอยากจะแสดงมาตรงนั้นเองอยากให้เข้าใจมาตรงนั้นเองแต่คนก็เข้าใจผิดไปคือว่าพระอภิธรรมมาแต่งเราจริงๆจังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเอ็นล้วนแต่อภิธรรมทั้งนั้นมาแต่ง อาจารย์จะภาษาศาสตร์คือลมหายใจเข้าออกเรียกว่าพระสูตรพวีไนลมหายใจเข้าออกเรียกพวีไนหายใจเข้าเรียกพระสูตรไปอย่างนั้นเป็นพิธีไอเป็นพิธีใหญ่โตห่วงกว่างั้นถ้าว่าปรมัตถ์คือพื้นหนังอันนี้ยังกรองแล้วฟังถ้ามีตัวกรองแล้วก็มีพื้นหนังคือหุ้มหน้ากรองแล้วก็มีสายรัดอันกรองนั่นแหละถึงจะดังกรองที่หุ้มหนังแล้วนั่นมีสายรัดแล้วนั่นถ้าหากไม่ตีก็ไม่ดังอยู่ละคอยท่าคนตีคอยท่าจริงที่จะมาตีมันจะค่อยจะดังถ้าไม่ตีก็ทิ้งอย่างนั้นแหละให้ดังครับท่านจึงอธิบายต่อไปว่าจตุสัจจะทันดังอริยสัจธรรมเป็นไมโครนตีกล้องกลางวานอริยสัจธรรมนั้นตีสุดทุกกรรมฐานในโลกมากตีตรงไหนตีกล้องนั่นเองก็หมายความว่าสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้หนีจากตัวของเราทุกนั้นดังคนเขาทุกจนกระทั่งออกปากบางคนร้องโฮเลยก็มีมันดังออกมาคือทุกไปยืนเองความเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเศร้าสลดเสียใจด้วยประการต่างๆออกปากร้องโฮมาดังเลยนั่นแหละคือสัจธรรมเป็นก้อนตีทุกอยู่ตรงนั้นคือก้อนตีกลองมันดังสัจธรรมเป็นของดีมีคุณค่ามากแต่คนไม่อยากได้สัจธรรมทุกคนล่ะมนุษย์กัดทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวจะทำคือทุกข์ทุกข์นั้นปรารถนาทุกคนแต่ไม่ใช่สัจธรรมทุกข์นั้นไม่ใช่สัจธรรมท่านไม่ได้ว่าสุขนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ได้ว่าสุขท่านบอกว่าความดับทุกข์คือสุขทุกข์อยู่ตรงไหนสัจธรรมไม่มีไม่มีสุขนิโรธคือความดับทุกข์ท่านพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าสุขอยู่ยังไม่ใช่นิโรธดับทุกข์แล้วนั่นไม่ได้เรียกว่าสุขจะเรียกอะไรก็ไม่ถูกมันอยู่ตรงนั้นคนเราจึงไม่ชอบสัจธรรมจึงไม่ได้เห็นธรรมถ้าหากคนแห่งพิจารณาทั้งเรื่องสัจธรรมเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์ถึงจะได้เห็นธรรมมากจึงจะได้เห็นของจริงความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ตอนเจ้าโศกเสียละใจอะไรอาวรณ์ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวสัจธรรมคนไหนไม่พอใจไม่ชอบทุกข์เกลียดทุกข์คนนั้นเรียกว่าคนประราชัยพ่ายแพ้มีคำบาลีที่ว่าธรรมเดชีปราภโวคนเกลียดธรรมคือคนชังธรรมเป็นคนพ่ายแพ้คือยอมแพ้นั่นเองถ้าหากว่าเราพอใจในทุกข์ก็เรียกว่าคนพ่ายแพ้อีกเหมือนกันแต่ในที่นี้ถ้าไม่ให้เกลียดทุกข์แต่ว่าไม่ให้พอใจในทุกข์แต่ให้เอาทุกข์มาพิจารณาให้มารู้เท่าทั้งเรื่องทุกข์รู้เท่าเข้าใจทั้งเรื่องทุกข์ เรียกว่าตีกลองให้มันดังถ้าเราทุกข์มาพิจารณาแล้วตีกลองดังเลยดังคือความรู้คือความเข้าใจคือความเห็นจริงในสิ่งนั้นพูดกว้างๆไปอีกที่หนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่ใช่โลกสุขโลกอันนี้เป็นโลกทุกข์เพราะไหนเพราะเกิดขึ้นมาในโลกเท่านี้อ่ะรู้ว่าในแต่เกิดมาในกองทุกข์อะไรแบบนั้นทุกคนที่พากันค้นคว้าแสวงหาอาชีพทุกข์อิสิทาแม้จะปฏิบัติจริยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะบำบัดทุกข์คือว่าเพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อแก้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นน่ะใครทำอะไรอะไรทั้งหมดอ่ะเพื่อแก้ทุกข์ทั้งนั้นแต่ว่าแก้ไม่ถูกปมแก้ไม่ถูกจุดยิ่งทุกข์นักยิ่งกว่าเก่าอย่างบางคนที่จะพากันเห็นได้ถึงก็ฆ่าตนตายเขากลุ้มเกินไปเพราะเสียของเสียความตั้งใจและเสียของประสงค์ไม่สมหวังและสมปรารถนาจึงฆ่าตนตายแต่ที่จริงเขาก็ต้องการเพื่อจะบำบัดทุกข์ของเขานั่นเบื้องต้นงานผิดหวังเลยครับจนเกิดฆ่าจนตายนี่ถ้าหากทิศทางที่จะถ้าหากว่าดำเนินแนวทางในบำบัดทุกทิศทางแล้วทุกยิ่งกว่าเก่าทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อบรมศีลธรรมก็เพื่อบำบัดทุกนั้นคือให้เข้าไปเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจทุกข์ทั้งหลายนั้นตามเป็นจริงไม่หลงทุกข์จึงไม่เดือดร้อนในเรื่องทุกข์ถ้าหลงทุกข์แล้วก็เดือดร้อนในเรื่องทุกข์มีสัจธรรมอยู่ตรงนี้ดังอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดมาในกองทุกข์ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศไปแล้วเทศนาไปแล้วทุกอันนี้เกิดขึ้นแล้วโลกอันนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งหมดไม่มีนอกจากทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยชัวร์ไปหาดูเถอะใครจะไปหาสุขตรงไหนไม่มีทั้งนั้นน่ะสุขเพราะเมาสุขเพราะหลงแต่แท้ที่จริงนะที่เขาว่าสุขมันคือทุกข์นั่นเองที่เข้าใจว่าสูงก็คือทุกข์นั่นเองคนไม่ชอบทุกข์คนเกลียดทุกข์เหมือนกันกับคนป่วยคนไข้ไม่ชอบยาโรคเลยไม่หายคนไม่กินยาไม่ทานยาโรคเลยไม่หายธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นธรรมโอสถขนาดที่จะรักษาคนป่วยคนไข้ถ้าพระเจ้าเป็นหมอเอกเป็นหมอวิเศษยิ่งกว่าหมอในทั้งหมดทั้งโลกท่านจึงแสดงเรื่องอโลคยาปรมาลาภาความมันมีโลกถึงลาภอย่างยิ่งคนเราเข้าใจเพียงว่าสุขภาพอนามัยดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็เสาะก็แท้เรียกว่าคนมันมีโลกก็ถูกเหมือนกันอันโลกส่วนนั้นไม่มีก็ค่อยจะความสุขคุณสบายบ้างเรียกว่าเป็นลาภของคนได้เหมือนกันแต่โลกอโลคยาปรมาลาภาคำว่าเป็นลาภอย่างยิ่งไม่ใช่ลาภอย่างนั้นอันนั้นเป็นลาภธรรมดา คือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เป็นลาภธรรมดาไม่ใช่ลาภอย่างยิ่งคือการได้อย่างยิ่งการได้อย่างยิ่งไม่ได้หมายลาภไม่ได้หมายโลกนะคือโลกใจโลกในที่นี้หมายความทั้งเรื่องเชื่อโลกคือตัวกิเลสมันเกาะกินใจของคนให้ป่วยอยู่ตลอดเวลาคนป่วยใจนั่นน่ะไม่มียารักษายาในโลกนี้ไม่มีนอกจากธรรมโอสถไม่ต้องอื่นไกลล่ะเราคิดถึงเรื่องแนวปฏิบัติของเราเดี๋ยวนี้ใจที่เราคิดวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยตามอาการโน่นนี่ปรุงนั่นแต่งนี่เดี๋ยวไปยึดหนึ่งยึดหนึ่งไปยึดสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไปเกาะเกี่ยวสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวไปเกลียดเดี๋ยวไปโกรธเดี๋ยวไปโลภไปหลงมัวเมาแล้วนี่อันนั้นแหละเชื่อโลกของใจมันเกาะกินหัวใจค่อยเศร้าหมองสูบซีดลงไปหัวใจไม่เบิกบานหัวใจไม่ฟองใสเพราะโลกนะคอยตัดคอยกินให้หุบให้แหวงให้แหวงให้วิ่นไปในผลที่สุดเลยไม่คล่องฟองใสเลยห้องใจเลยไม่ใจเศร้าหมองมันก็กลายภายนอกผู้มีโลกไปจำตัวสุขที่พร้อมแห่งแรงน้อยเที่ยวพันในของใจหัวใจก็เหมือนกันโลกคือตัวกิเลสดังอธิบายมานั้นเข้าไปเกาะกินแล้วคนนั้นจะมีความทุกข์เศร้าหมองถ้าหากพระพุทธเจ้าท่านฟังธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วเอาไปชำระคือยาธรรมโอสถไปชำระแก้ไขใจนั่นก็จะค่อยหายไปจากโลกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกลากยาเพื่อบอกยาสนับแก้พระองค์แสดงทั้งเรื่องขันธ์ 5 อายตนะว่าจะธาตุ 4 ละไปธาตุ 4 ขันธ์ 5 อายตนะไปละยาแต่ละขนาดขนาดมีเรื่องต้นอย่างที่เราไปยึดไปถือตนถือตัวถือเราถือเขาถืออะไรต่ออะไรแล้วถือว่าเป็นตนเป็นตัวคืออัศนีวนาถูกขึ้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาอนาคิธาตุสี่น้ำไปลงมีคำโครงของสมเด็จวรรณรัตน์ธรรมรังสีวัดโสมนัสท่านพูดดีดีปวดตนปวดดินพูดหยาบๆทีเดียวล่ะถือตนถือดินท่านบอกไม่ได้ว่าอวดถือตนคือถือก้อนที่ดินก้อนดินแต่ละก้อนละก้อนคนเราถือตนถือดินอวดตนอวดดินอวดกินอวดขี่อวดดีแก่ตายอวดสบายแก่โลกนั่งโง่หกแก่แล้วแลว่าตนรูปตนผู้ผีให้ดียังไงท่านว่าหน้าฟังหน้าฟังท่านเป็นกรรมฐานกรรมฐานเก่าแก่รูปกายจางกรรมฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันท่านมาพูดให้ชัดลงไปอีกคุ้มภูมังกายวิมังวิจิตว่าพระองค์ตรัสเทศนาว่าใครจะมารู้จักซึ่งหม้อคือตัวอัตภาพนี้คุ้มภูมัง กายของเราในเหมืองอุปมาเปรียบมันกับหม้อคือหม้อดินเองเพราะดาหม้อดินมีหม้อดินที่คนปั้นมาแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นรูปเป็นหม้อมาแล้วนี่อันจะต้องแตกในวันหนึ่งข้างหน้ารูปกายนี่ก็ต้องแตกเหมือนกันไม่ถึงร้อยปีต้องแตกแต่หม้อนั้นมันเร็วกว่านั้นหน่อยหม้อดินแท้ๆหม้อดินนี่มันเร็วกว่านั้นหน่อยมันช้ากว่านั้นหน่อยท่านเรียกว่าคือก้อนดินท่านเรียกว่าตัวตนที่ถืออัตมีมานะวัตตนวัตตัวคือดินนะครับท่านไม่ถือว่าแต่ไม่ดินไม่ใช่ของเราเนี่ยดินเมื่อเราไม่เห็นอย่างนี้มันก็อัตมีมานะสังหายไปเวทนาก็เกิดจากก้อนดินตั้งอธิบายมาแล้วทุกเกิดในโลกอันนี้เกิดมานี้ทุกเกิดแล้วดับไปนอกจากทุกเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเหลือในโลกนี้ถามว่าทุกเกิดแล้วดับไปก็ทุกเกิดขึ้นจากเฉพาะบุคคลคนหนึ่งนั่นเองถ้าคนไม่เกิดโลกมันก็ไม่มีทุกทุกไม่มีหรอกมันเกิดที่คนเกิดต่างหากทุกเห็นนั่นเองว่าถ้าหากเราไปเข้าใจตามจริงๆว่าอันนี้คือก้อนทุกไม่ใช่ก้อนเราไม่ใช่ตัวเราอันที่ว่าเราทุกมันก็หายไปถึงมาตราสวดอยู่เราเห็นอยู่รู้จักอยู่รู้สึกอยู่ว่าเพราะมีสัมผัสอายตนะจิตของเรามีแล้วก็ครองอยู่ในกายนี้มันจะครอบที่กายนี้เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้จักว่าทุกข์เกิดที่กายเกิดที่ใจสัมผัสกันอันนี้นี่เป็นเรื่องทุกข์ของโลกเราเห็นเป็นเรื่องทุกข์ของโลกมันก็สบายนั่นอย่าแก้ทุกข์ขนาดที่สองสัญญาคือการจดจำมันจำดีก็เกินคำว่าสัญญาจำแม่นก็เกินอารมณ์ใดๆที่มันนานแสนนานล่วงลับไปนั้นเลยก็ได้ทั้งกี่สิบปีก็จำมันเอามายึดเอามาจดจ่อมาจำไม่รู้อันสัญญาที่ล่วงเลยไปแล้วแต่ยังชั่วหน่อยเรียกว่าสัญญาอดีตข้อมันเคยผ่านมาแล้วมันร้ายกาจเพราะฉะนั้นอยู่คือสัญญาเนี่ยโทษอย่างที่มันยิ่งร้ายกว่านั้นยังไม่ได้เคยพบเคยเห็นไม่ได้เคยเป็นเคยมีเลยมันไปสัญญาไปยึดไปก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเกิดสัญญาก็คือสังขารในกลุ่มมาก่อนแล้วก็เกิดสัญญาเป็นยึดเป็นตรงเป็นหลายมั่นจดจำไม่ตรงเรื่องสัญญาท่านอุปมาเปรียบไปมารีจีรูปมาสัญญาสัญญาเปรียบมันก็พยับแดดแดดร้อนๆก็กล้าเราเดินไปในทุ่งมองดูข้างหน้าเห็นเป็นตัวยิ้มย้ำที่แย้มยักพอเข้าไปถึงหายไปพอเข้าไปถึงต้นหายไปเห็นปลาตัวข้างหน้านู้นสัญญาความจำหมายมันอันนี้ก็ชุดเดียวกันเป็นหมายเป็นไอเหมือนกับพยักแดดจำนี่แล้วก็ไปจำนู่นจำนู่นแล้วก็ไปจำนู่นมันไม่เอาเรื่องเอาราวอ่ะจำแล้วก็หายไปวางไปทิ้งไปจำไปแล้วทิ้งไปแล้วตัวอุปทานเข้าไปแทนที่ตัวสัญญามันวางเลยตัวอุปทานเข้าไปแทนที่ถ้าหากเราตามเข้าไปดูตัวสัญญาอ๋อมันทิ้งแล้วนี่มันจะไปตามมันทำไมตัวอุปทานเข้าไปยึดต่างหากอันที่เราว่าจำนั่นเดียวนี่คือตัวอุปทานเมื่อเราเข้าไปพิจารณาอย่างนี้เป็นอาการเกิดดับของจิตจำแล้วก็หายไปจำโน่นหายไปจำนี่แล้วก็หายไปจำที่ไหนวางจะให้ไปจำโน่นถ้าเจ้ามาเปรียบอีกไหนหนึ่งสัญญาตัวนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกับไอ้ลิงที่มันจะไปตามต้นไม้นะมันต้องวาไปจับกิ่งนี้แล้วก็เพราะอาจจะกิ่งหน้าเพราะจับกิ่งหน้าได้มากแล้ววางมือนี้ แล้วก็ไปคว้าจะกินหน้าต่อไปมือขวาจับกิ่งมีไว้แล้วมันก็โหนตัวไปจับกิ่งหน้ามือซ้ายไปจับกิ่งหน้าพอจับกิ่งหน้าแล้วอันนี้ก็วางมือซ้ายนี่มือขวาวางมือขวาเนี่ยมือซ้ายยึดแต่ดังกับวางมือขวาโยนตัวไปวาไปตามกิ่งไม้ต่างๆสัญญาก็แบบนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนท้าวรอะไรเป็นตนเป็นตัวเลยหรอถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่ไปยึดเอาเสียงสัญญามาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเราเลยสัญญาก็เลยตัดว่าสัญญาสังขารก็ทำนองเดียวกันท่านพระมหาเปรียบตั้งแต่ต้นกล้วยไม่มีแก่สังขาราคดารูปมาอุปมาเปรียบมันก็ต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยใครจะต้องหาแก่ไม่มีหรอกตอกเข้าไปเป็นได้หยวกทั้งหมดถ้าไปร้อนที่สุดก็เป็นหยวกหมดเลยไม่มีแก่นสังขารหาสาระไม่ได้ไม่ว่าสังขารรูปสังขารนามสังขารมีสองอย่างสังขารรูปคือรูปกายเช่นตัวของเราเนี่ยหาแก่นสารไม่ได้ดังอธิบายมาแล้วคือรูปอัตภาพร่างกายได้แก่ธาตุที่สี่น้ำผสมนั่นเองสังขารจิตนิ่งแล้วปั๊บๆไปแหวกลงหลังแต่งนี่แล้วก็หายไปวางไปไม่มีสาระแก่นสารใดเลยทุกเกิดดับอยู่ตลอดขณะทุกขณะนั่นเองโดยสังขารนั่นเองนี่ก็เป็นยาสนามหนึ่งสำหรับที่จะกำจัดโลกคือความปรุงความแต่งทำให้ใจกัดแกว่งสงสัยไปตามอาการต่างๆวิญญาณนั่นจะยิ่งแล้ววิญญาณในที่นี้นะหมายความถึงวิญญาณที่เกิดความรู้ตามอายตนะผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความรู้เดียวหายไปพอรู้ครั้งเดียวหายไปกระทบครั้งแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณในอายตนะเกิดความรู้สึกครั้งแรกขณะต่อไปก็คือเรียกว่าเจตสิกขณะที่ต่อไปก็เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นรูปธรรมครั้งแรกเราจุดครั้งแรกตัวประธานเช่นเข็มปักเราเนี่ยสมมติเราเข็มถือเราเนื้อจะเป็นเข็มธรรมดาหรือเข็มยางแทงยางกระถางช่างเถอะก็ถูกปักครั้งแรกรู้สึกแค่เดียวหายไปแล้วนะความรู้สึกครั้งแรกนั้นคือตัวสัญญาคือตัววิญญาณคราวนี้มันเจ็บตรงนั้นตรงนี้มันเป็นอุปทานนะครับแล้วมันอยากให้มันเจ็บหรือว่าอยากให้มันหายอะไรต่างๆมันเป็นตัวสังขารเลยมันขณะนิดเดียวที่สอนอันนั้นต้องเรียนอภิธรรมแต่ว่าเรียนส่งก็ไม่ได้อีกเลยถ้าเรียนไปตามตำราแล้วส่งไปไม่ได้เรื่องอีกเลยเรียนเข้ามาตรงนี้มาดูตรงที่มันเป็นอยู่ที่ใจของเราให้เข้ามาตรงนี้ขณะที่จิตของเราที่มันเกิดความรู้สึกเป็นครั้งแรกนั่นนะพอกระทบอารมณ์อะไรขึ้นมาทางอายตนะใดๆก็ตามพัดขึ้นมาให้เห็นตรงนั้นเลยอย่าไปเห็นที่ตำราอย่าไปเห็นตัวหนังสือให้เห็นที่ตัวจริงของมันนั่นเลยนี่ทำคำสอนพระเจ้าสอนสอนเข้ามาภายในเรียกว่าสอนธรรมไม่ใช่สอนเทศสอนให้ทำหรือทำตามหรือเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเทศนาไว้ในคัมภีร์ต่างๆมากมายที่โบราณอาจารย์ท่านกำหนด 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วติดชี้เข้ามาที่ตัวของเราแล้วก็จุดหมายปลายทางที่สอนให้เราสำลักมากมายพูดไปมากมายหลายอธิบายมากมายหลายแต่ตรงที่เอาจริงๆอาจารย์องค์เอาอันเดียวนิดเดียว เหมือนเหมือนกับคนเราแสวงหาอาชีพหาได้ก็เอาเถอะหาเงินหาทองเข้าของสมบัติบ้านช่องจะทำอะไรก็ตามอาหารนั้นหามากมายมาเพื่อลดปลายลิ้นนิดเดียวคือลดโอชะท่านนั่นก็แล้วกันล่ะถ้าโอชะไม่มีแล้วก็มีประโยชน์เลยโอชะเพื่อสัมผัสก็เกิดโอชะนั่นแหละนั่นแหละซึมซาบสนามไปหล่อเลี้ยงร่างกายมีชีวิตต่อไปหมดภาระเท่านั้นจะทำอาหารกินด้วยประการใดก็ตามเถอะมารวมนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้มากมายส่วนธรรมะทั้งหลายที่ฟังไปมากมายหรืออธิบายไปมากมายก็ตามเราได้ศึกษามามากมายอะไรก็ตามถ้าหากว่าฟังแล้วไปกำจัดโลกคือกิเลสที่มันเกาะจิตในหัวใจให้หายไปหมดไปก็เป็นอันถูกต้องตามพุทธประสงค์ที่พระองค์เจ้าตรัสเทศนาไว้ถ้าหากฟังไปนี้ด้วยการสะสมฟังไปนี้ด้วยการลังเลสงสัยฟังไปไม่เข้ามาถึงจุดนั้นสักทีจะเรียกว่าเพิ่มโลกขึ้นยาแถลงโลกคนนั้นอาจจะโลกจะไม่หายบางทีอาจจะถึงกับตายก็ได้ที่รักษาตนไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติเกิดลังเลสงสัยในธรรมคำสอนพระเจ้าเลยเกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าตายตายจากสัจธรรมคำสอนของจิตคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอธิบายเนื้อความของธรรมะมาในวันนี้นะพอจะสรุปรวมในว่าทำคำสอนพระเจ้าทั้งหมดสอนที่สมาธิในตัวของเราไม่ได้ชี้ไปที่อื่นผู้ฝึกหัดฝึกฝนหรือผู้ศึกษาธรรมะถ้าส่งไว้ภายนอกแล้วผิดประสงค์ของพระพุทธองค์ท่านน้อมภายในฟังแล้วปฏิบัติไปและชำระไปในภายในใจของตนพร้อมๆกันเลยอันนั้นเป็นอันถูกต้องตามประสงค์ของพระองค์จะฟังจะศึกษาและจะดูตลอดตลายก็ตามอันนั้นเป็นความมุ่งของพระพุทธองค์ที่เลสเป็นโลกสำคัญของใจโลกกายไม่สำคัญเท่าใจโลกของใจธรรมทั้งหลายที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ล้วนเราจะเป็นตำรายาแต่ลักษณะตลอดที่จะบำบัดโรคภายในใจที่ตัวกิเลสถ้าหากว่าเราไม่ตำรายาได้แล้วแต่รู้จักแล้วแล้วแต่เราไม่เอามาใช้คือเราไม่คิดโรคก็จะไม่หายแต่ว่ามันแต่คือต้องว่าคนเรานั้นเป็นโรคไม่ชอบยาคือมันฝ่าฝืนเรื่องกิเลสกิเลสของคนเรามันไม่อยากจะให้ข่มหิงตามโบราณภาษาโบราณท่านเรียกว่ามารมันจีบกันจะทำดีทำชอบไม่ได้มันหาเรื่องจีบกันแต่ว่าความดีที่เราพยายามชำระแล้วสางให้หมดจดนั้นเป็นเหตุนำมาถึงความสุขสุขในที่นี้เนี่ยถ้าหากสุขทั้งที่สุดได้สุขทั้งที่จริงแล้วนะท่านไม่ได้เรียกว่าสุขท่านเรียกแต่ว่าระงับทุกข์คือดับทุกข์ในชีวิตทุกข์นั้นท่านไม่เห็นเลยละท่านสอนในจิตจารณาทุกข์นั้นของคนสมองไม่ใช่ว่าละตรงจิตที่เป็นสมุทัยคือเป็นตัวโลกภัยชำระโดยยาระงับโดยยาธรรมโอสถเมื่อเข้าไปชำระโดยยาคือธรรมโอสถแล้วโรคหายเฉยๆไม่ได้เรียกว่าสุขในที่นี้ถ้าเรียกว่าสุขมันก็ยังมีทุกข์อยู่ ไม่ได้เรียกว่านิโรธนิโรธไม่ได้มีทุกข์มีสุขจึงเรียกว่านิโรธดังนั้นถ้าหากเราเชื่อธรรมทั้งสองโดยเจ้านำเอาตำรายาที่เราศึกษามาเราได้ยินแล้วฟังมาเอาไปใช้คือรับประทานอาการของโรคก็จะหมดไปนั่นเป็นความเป็นจุดหมายไปทางใหญ่ยิ่งของพระพุทธเจ้าที่เทศนาที่อธิบายมาในวันนี้ก็มีในแนวโดยที่อธิบายมานี้